Hilal TV ekranlarından herkese merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun diyerek sözlerimize başlayalım. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Mustafa İslamoğlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şeref efendim. duyduk. Biz de şeref duyduk. Var olun. Çok önemli bir de konumuz var. Mustafa İslamoğlu hocamızın Hasan El Basri'nin Kader Risalesi'ni şerhi elimizde şu anda. Bu Kader Risalesi'nden hareketle kader konusunu inşallah bu akşam hocamızla birlikte ele alacağız. Oldukça önemli bir konu. Dediğimiz gibi çoğu insanın da, çoğu inananın da kafasını karıştıran bir konu. Hatta öyle ki ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerin ve hocaların dahi bir kısmının ne yazık ki tam olarak kavramakta güçlük çektiği bir konu diyebiliriz. Özellikle bu Kader Risalesi'ni esas aldığımızda hocam çok ihmal edilmiş bir metin olarak herhalde ifade edebiliriz bunu. Kesinlikle. İslam dünyasının belki de en eski metni, sizin En kitabınızda eski, ifade ettiğiniz eyvallah. gibi. Eyvallah. Ama buna rağmen bunca yıldır hem bu kadar önemli bir konu olması hem de en eski yazılı metin olması Eyvallah. na rağmen nasıl olmuştur da ihmal edilmiştir ya da işte ilahiyat fakültelerinde bu konularda doktora tezleri Eyvallah. yapılmamıştır. Eyvallah. Dolayısıyla çok hayırlı bir hizmet olarak size teşekkür ederiz böyle bir çalışmadan Estağfurullah. dolayı hocam Estağfurullah. inşallah. Hocam siz kitabınızda detaylı bir şekilde ele alıyorsunuz meseleyi ama ilk başlangıçta ifade ettiğiniz gibi asıl bu meseleyi anlamamız daha doğru bir şekilde anlamamızı sağlayacak şey meselenin arka planı, tarihsel sürecini herhalde Eyvallah. anlamamız, algılamamız. Buradan isterseniz başlayalım. Ben de kısa bir duyuru yapayım. Sonra sözü size vereyim. Twitter ve Facebook üzerinden sorularınızı Mustafa İslamoğlu hocamıza iletmeye çalışacağız. İnşallah sorularınızı da bekliyoruz. Program esnasında bu soruları da hocamıza soracağız. Hocam isterseniz tarihsel Eyvallah. arka plandan başlayarak sohbetimize devam edelim. Kur'an merkezli başlayalım ki İnşallah. zaten her zaman için Allah'ın sözü bizim sözlerimizin ser levhasıdır, ser tacıdır, baş tacıdır. Bizim sözlerimiz ancak ilahi vahyin altına düşülmüş naçizane dipnotlar seviyesindedir. Onun için Kur'an yeryüzünü aydınlattığında önünde bulduğu toplum Arap toplumu, müşrik Mekke ve civarı dibine kadar kaderciydi. Kader. Evet. Aynen şunu diyorlardı. Levşa Allahu ma eşrakne. Eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Koşmaz. Hatta atalarımızdı. Aynen biz ve atalarımız diyor zaten devamında. Allah dileseydi biz ve atalarımız şirk koşmazdık. Şimdi yani bizim şirk koşmamızı Allah diledi diyorlar. Bunu Kur'an bize haber veriyor. Dolayısıyla Kur'an bunu kabul ederek haber vermiyor. Bakın diyor bize müşrikler böyle düşünüyorlar. Müşrikler böyle inanıyorlar. Yani Kur'an bize müşrikleri adeta ihbar ediyor ve tabir caizse suçüstü yakalıyor. Bununla bize şunu gösteriyor. Müşrikçe düşünmek nasıl olur bakın. Müşrik böyle düşünür. Bu tek değil. Peki müşrikler kim gibi düşünüyorlar? Kur'an bunun yanına şeytanın da düşüncesini bize aktarıyor. Ve şeytanın nasıl düşündüğünü, yani şeytan Allah'a karşı şöyle bir mazeret ileri sürüyor Kur'an'ın iki yerinde. Beni sen saptırdın. Yani beni sen saptırdığın için senin dost doğru yoluna oturacağım ve oradan geçenleri saptıracağım. Niçin yapacağım bunu? Sen beni saptırdığın için ben de senin kullarını saptıracağım. Evet. Yani febime uğviyenne diye başlıyor efendim. Yani sen beni saptırdın, ben de senin kullarını saptıracağım. Eyvallah. Dolayısıyla şeytan da kaderci. Hatta ilk kaderci diyebilir miyiz İlk hocam? Kaderci. Evet. İlk kaderci. Kadercilik iradenin yerine kaderi koymaktır. Kadercilik Allah'ın kaderini inkardır. Allah'ın kaderi iradedir insan için. Allah'ın ölçüsü kader, Allah'ın ölçüsüdür. Allah ölçüsüz iş yapmaz. Allah ne iş yaparsa gelişi güzel iş yapmaz. Dolayısıyla Kur'an'da geçen kader ifadelerinin tamamı Allah'ın ölçüsünü ifade ederler. Allah ölçülü bir Allah'tır. Ölçüsüz değil. Yani kafasına eseni yapmaz. Canının istediğini yapmaz. Keyfine geleni yapmaz. Ya ne yapar? İlkeli davranır. Prensipli davranır. Allah'ın ilkeleri vardır. Kendisi için koyduğu ilkeler vardır. Mesela rahmeti ilke edinmiştir. Evet, Allah ketebe ala nefsihir rahme. Kendine rahmeti yazmıştır. Mesela Allah doğru yoldadır. İnne rabbi ala sıratun müstakim. Allah doğru yoldadır. Yani bu bir ayet. Düşünün, Hazreti Şuayb'in ağzından çıkan bir ayet bu. Rabbim sırat-ı müstakim üzerindedir. Yani Allah doğru yol üzerindedir. Yine Kur'an'da Allah takva ehlidir. Huve ehlut takva ve ehlul mağfira. O ehli takvadır. Yani o sorumluluk bilinciyle iş yapar. Sorumlu davranarak iş yapar. Oysa ki Allah'tan kimse hesap sormaz. Kimse hesap soramaz. Dolayısıyla Rabbimiz gücü sonsuz olduğu halde keyfi iş yapmıyor. Kudreti sınırsız olduğu halde gelişi güzel iş yapmıyor. Yani istediğini istediği zaman yapıp kendisinden kimse hesap soramayacağı halde ilkesiz iş yapmıyor. Peki bu ne demek? İnsan neden sınırlı olduğu halde, sorumlu olduğu halde sorumsuz iş yapıyor? Neden canının istediğini yapıyor? Neden keyfi davranıyor? Peki insanın bunları yapmaması için, insanın da sırat-ı müstakimde olması, sorumlu davranması için ne lazım? İrade lazım. Hocam şöyle desek, yani Allah ilkeli olduğu için yaratmış olduğu kullarından da şanına yaraşır şekilde ilkel olmalarını bekliyor. Bundan daha tabii bir şey var mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben Allah iken ben bile ilkeliysem, siz kul iken niye ilkesizsiniz? Demeye getiriyor. Evet. Onun için bu anlamda şeytan kaderci, müşrikler kaderci. Tarihe bakıyoruz, tarihin en ünlü kadercileri paganlar, putperestler. Gerçekten de kadim toplumlara bakın. Gidin Avustralya'da aborijinleri irdeleyin, inceleyin. Gelin Guatemala yerlerini inceleyin 3000 metrede. Gidin Amazon kabilelerini inceleyin. Hepsinin, bunlar animisttir. Bunlar toteme taparlar, ruhlara taparlar, birçok tanrıya taparlar. Gidin Afrika yerli kabilelerini, animist kabilelerini inceleyin. Hepsinin ortak sıfatı kaderciliktir. Ve çok ilginçtir. Mesela çok ünlü, tarihte ünlü bir pagan vardır. Yeni Eflatunculuğun kurucusu Plotinus. Bu bir pagandır. Kendi hayat hikayesinde de kendi kalemiyle yazdığı hayat hikayesinde de zaten pagan putları önündeki ibadetlerini anlatır. Ama bu adam kadercidir. Hem de dibine kadar kadercidir. Kaderciliği bir ideoloji haline getirmiştir. Onun için yani şeytan kaderci, müşrikler kaderci, dünyanın şu anda yaşayan animist ve putperest kabileleri kaderci, tarihteki en ünlü paganlar kaderci. Peki bu ümmet nasıl kaderci oldu? Aslında bunu sormak lazım. Yani hocam şeytan kaderci olduğuna göre, şeytanın yaptığı bir şey de makbul olmayacağına göre nasıl oluyor da İnsanlar kaderci olabiliyorlar. Kaderci olabiliyorlar. İşler acısı bir şey. Onun için diyorum, kadercilik Allah'ın insan için takdiri olan iradeyi inkar etmektir. Evet, iradenin kullanılması Allah'ın takdirine boyun eğmektir. Onun için iradenin hakkını teslim etmek Allah'ın takdirine razı olmaktır. O nedenledir ki, Uhud Savaşı'nda müminler yeniliyorlar. Bu başımıza nereden geldi diye soruyorlar. Ali İmran suresinde cevap veriliyor. Min indi enfusikum. Kendi yüzünüzden geldi. Yani onlara şöyle bir cevap verilebilirdi. Allah yazdı. Allah yazdı. Kaderiniz bu. Siz senaryoyu oynuyorsunuz. Siz bir aktörden başka bir şey değilsiniz. Allah ezelde Uhud Savaşı'nı yazdı. Yazarken size rol olarak da bunu biçti. Dolayısıyla siz şu anda senaryoyu oynuyorsunuz. Onun için de bu başımıza nereden geldi diye mi soruyorsunuz? Allah yazdı, ondan geldi. Allah böyle diledi, ondan geldi. Allah böyle istedi, ondan geldi. Bunların hiçbirisi yok. Kur'an yekten diyor ki kendi yüzünüzden geldi. Ellerinizle yaptıklarınızdan geldi. Şimdi buradan yola çıkarak söylersek eğer kaderci yaklaşımla yaklaşacaksanız Firavun'un hiçbir suçu yok. Yani eğer Firavun'u Allah cezalandıracaksa Firavun'un Allah'a dönüp de beni Firavun olmakla sen aslında benim Firavun olmamı sen diledin. Sen istedin, ben de senin istediğin oldum. Bana bunu yazmıştın. Dolayısıyla ben senin yazdığın senaryoyu oynuyorum. Şimdi ben niye ateşe atıyorsun deme hakkı %100 vardır. Tıpkı şeytanın olabileceği gibi. Tıpkı şeytanın olabileceği gibi. Nemrut için de aynı şey geçerli. Tarihin tüm kafirleri için de aynı şey geçerli. Hitler için de aynı şey geçerli. Tüm zalimleri için de aynı şey geçerli. Bana niye söylüyorsun ki? Yani katiller için de aynı şey geçerli. Önce yazıp sonra hesap mı soruyorsun deme hakları yok mu? Yani benim için yazdığını oynadın. O zaman niye Allah doğruyu ve yanlışı önce vahiyleriyle bildiriyor? Ondan sonra da diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا İnsanı yarattı, insana yaratılış amacını yükledi ve ondan sonra da insana iyiliği ve kötülüğü ilham etti. Yani dedi ki şu iyilik, şu da kötülük. Seç. Tercih. Tercih senin. Tercih senin. Onun için yani açıkça dedi ki Kur'an, açıkça dedi ki فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ama şöyle demedi, dilediğim iman etsin. Dilediğim inkar etsin demedi. Böyle bir şey demedi. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hemen bazı seyircilerimiz belki işe aşina olmayan, fakirin meallendirmesine aşina olmayan bazı izleyicilerimizin aklından hele hafız iseler şöyle ayetler geçecektir. O zaman yudillu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete eder, erdirir gibi Kur'an'da onlarca gelen ibareleri, ayetleri ne yapalım diye sorabilirler. Bu aslında metnin çevirisi değildir. Metin bunu söylemiyor. Yeşa fiilleri, men ilgi zamiri ile birlikte geldiklerinde iki zamiri birden gösterirler. İki özneyi birden gösterirler. İki özneyi. Yani hem Allah'ın hem insanın. Eyvallah. İki özneyi görür. İki tane gözü vardır. Men ile birlikte gelen yeşa fiillerinin. Yani yeşa o diledi. Peki yeşa men yeşa. Dileyen kimse, dilediği kimse. Dileyen kimseyi hidayete erdirir, dilediği kimseyi hidayete erdirir. Bir gözü, bir özneyi görür insanı. Öbür gözü Allah'ı görür. Hocam, Allah-u Teala'nın insanı özgür iradeli bir varlık olarak yaratması, imanı ve inkarı da kendi iradesiyle tercih etmesini, arzu etmesi insana verdiği değerin bir göstergesi değil midir? Kesinlikle. İnsanı insan eden budur. Ahlaki davranışın kaynağı da budur. Hayvanlardan niye ahlaki davranış beklemeyiz? Neden ahlaksız hayvan cümlesini kullanamayız, gülünç olur? Zira iradeleri yok. Seçemezler. Seçebilen bir varlıktan ahlaki davranış beklenir. Seçebilen bir varlığın davranışı ödüllendirilir veya cezalandırılır. Sorumluluk seçebilen için geçerlidir. Seçemeyen için sorumluluk olmaz. O sorumsuzdur. Sorumsuzdur. Dolayısıyla insan seçebildiği için sorumludur. Bu anlamda irade sahibi olmayan seçemez. Zira irade seçmektir. Seçebilmek de üstünlüktür. Seçebilmek de birden fazla şıkkı gerektirir. Birden fazla alternatifi gerektirir. Ve seçebilmek bir şereftir. Üstünlüktür. İnsanın ahsen-i takvim olması budur. En güzel kıvamda yaratılması budur. İnsanın varlık hiyerarşisi içerisinde, mahlukat hiyerarşisi içerisinde, yani tanıdığımız varlıklar içinde zirveyi oluşturmasının sebebi de budur. Meleklerin insana boyun eğmesi, amade olması, yani tırnak içerisinde mecazi ifadesiyle secde etmesinin sebebi insanın iradeli bir varlık olmasıdır. Melekler bile şuurlu oldukları halde iradeli değildirler. Yani isyanı seçemezler. İsyanı seçemedikleri için meleklerin itaati cennetle ödüllendirilmez. İnsanın itaati cennetle ödüllendirilir. Onun için insan melekten üstündür. Bu açık. Neden? Zira insan seçebiliyor. İnsan irade sahibidir. Dolayısıyla insan bu açıdan da şereflidir. Bu açıdan da varlıkların, mahlukatın üstünüdür. Zira ilahi iradeden bir pay almıştır. Hocam çalışmanızda da dipnotlarla özellikle ayetlerle dikkat çektiğiniz gibi şeytanın karşısında bir de Hazreti Adem örneği var. Yani şeytan ahlaki sorumluluğunu üstlenmiyor. Evet. Bunun sorumluluğunu Allah yüklüyor. Sen beni saptırdın diyor. Evet. Halbuki Hazreti Adem nefsine zulmettiğini söylüyor. Tövbe ediyor Allah'tan aldığı kelimelerle ve Allah da onu affediyor. Eyvah. Yani ahlaki sorumluluğunu üstleniyor. Sizin dikkat çektiğiniz gibi aslında tam böyle birbirinin zıttı iki örnekle konuyu net bir şekilde anlamak herhalde daha kolay olabilir. Eyvallah. Adem ondan adam oluyor, evet. Şeytan da ondan iblis oluyor. Evet. İblis de ondan şeytan oluyor. Yani nedir fark? Esasında şeytan kendi sorumluluğunu üstlenmiyor. Beni sen saptırdın diyor. Beni sen saptırdın. Onun için la akudenne lehum sıratakel müstakim. Senin dosdoğru yoluna oturacağım, ben de senin kullarını saptıracağım. Niye? Sen beni saptırdığın için. Ama Adem diyor ki ben nefsime zulmettim. Ben kendime kötülük ettim. İnni zalemtu nefsi. Ben kendime kötülük ettim. Ve bunu itiraf ettikten sonra ne yapıyor? Tevbe ediyor. Evet. Evet. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Adem Rabbinden kelimeler aldı ve tevbe etti onlarla. Yani demek ki Adem'i tevbeye sürükleyen şey iradesini kullanması, sorumluluğunu üstlenmesi, sorumluluğunun farkına varması, şeytanı şeytan eden şey de kadercilik yapmasıydı. Adem de kaderci olsaydı şeytanın akıbetine maruz kalırdı. Adem kaderci olmayıp sorumluluğunu üstlenince adam oldu. Demek ki insandan kusursuzluk istenmiyor. Aslında kıssadan hisse bu. İnsandan kusursuzluk beklenmiyor. Zira kul kusursuz olmaz. Kusursuz olan bir tek zat vardır, o da Allah. Peygamberler de dahil kul kusursuz olmaz. O zaman burada bu kıssada bize verilen ibret şudur. İnsandan kusursuzluk beklemiyor Rabbi. İnsandan kusurunu bilmesini, haddini bilmesini, yani sorumluluğunu üstlenmesini bekliyor. Ve nereye yönelmesi gerektiğini de bilmesi, eyvallah, bunu fark etmesi gerektiğini. Şeytanı insandan ayıran işte fark bu, ayrım noktası bu. Evet. Hocam Mekke müşriklerinden bahsettik. Yani onların o kaderci anlayışından. Tabii Peygamberimiz ve işte Kur'an-ı Kerim'in insanlığa tebliğ edilmesiyle birlikte aslında Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu kader anlayışı merkeze geliyor. Ama çok kısa bir süre içerisinde malum sizin de çalışmanızda dikkat çektiğiniz gibi siyasi çatışma ortamları ve özellikle Emevi hükümetinin diyelim veya yönetiminin bu kader meselesini aslında Kur'an-ı Kerim'de olduğu noktasından epeyce bir saptırması. Bununla karşı karşıya geliyoruz. Çok kısa bunlardan da eğer tarihsel şey tabii esasen burada şöyle bir ciddi bir kırılma görüyoruz. Kopuş diyorum fakir buna. Bir kopuş görüyoruz. İslam'da belki de ilk kopuş kader meselesinden kader dolayıdır. Yani onun da temelinde servet ve iktidar, güç meselesi yatar. Şimdi Emeviler yönetime geldikten sonra çok tipik bir şey oluyor. İlk defa saltanatla tanışıyor, evet, İslam ümmeti. Emevilere kadar saltanat yok. Nedir? Liyakat var, ehliyet var ve meşveret var. Yani ortak akıl var. Yani Peygamberimiz vefat ediyor. Peygamberimiz bir veli, vasi bırakmıyor. Şia'nın iddiasının aksine. Yani Peygamberimiz benim veliyim, benim vasiyim veya benim veliahtım falan demiyor. Yok böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Peygamberlik babadan oğula geçen bir şey değil ki Allah Resulü veliaht bıraksın. Dolayısıyla Peygamberimiz vefat ediyor. Kurduğu bir yapı var. Hatta bir devlet var. Ondan sonra Müslümanlar istişare ediyorlar kendi aralarında. Yani o hercümert içerisinde belki de efendim çok sıkıntılı bir durumdan kurtarmak için bu konuda bir emri vaki gerçekleşiyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e beyat ediyor. Ve bu beyatın arkası geliyor. Hazreti Ebu Bekir müminlere halife seçiliyor. Ve bir hakkın yapıyor. Bir hakkın. Aranızda en iyiniz olmadığım halde başınıza getirildim diyor. Bundan daha güzel, daha efendim sorumlu nasıl davranılabilir ki? Bundan daha güzel bir devlet başkanı nasıl bir açıklama yapabilir ki? Düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra Hazreti Ömer'e geçiyor. O da yine ehil ve layık. Ehliyet ve liyakat. Ondan sonra Hazreti Ömer bir heyet seçiyor. O heyet içerisinden heyet kendisine Hazreti Osman'ı halife olarak atıyor. Ondan sonra onun yerine Hazreti Ali halife seçiliyor. Yani bunlar hiç birbirinin babası, evladı, evet, kardeşi falan değil. Ama ondan sonra bir şey oluyor. Hazreti Ali zaten Şam valisi isyan etmiş halifeye. Bu isyan gerçekten de tarihin en hileli bir takım enstantanelerine sahne oluyor. Ondan sonra bir biçimde Şam valisi, Asi Şam valisi eline geçiriyor Muaviye bin Ebi Süfyan. Ve devleti ele geçirdikten sonra ki Muaviye Bedir'de Allah Resulü'nün karşısında savaşıyor. Babası Allah Resulü'nün karşısında savaşıyor. Allah Resulü'nün karşısında savaşan ordunun babası Uhud'da komutanı. Evet. Ebu Süfyan. Dayısı Allah Resulü'nün karşısında savaşıyor. Kardeşi Allah Resulü'nün karşısında savaşıyor. Yezid. Bir oğlu Yezid var, bir de kardeşi Yezid var. Dolayısıyla yani sülalecek, sülale boyu İslam'a düşmanlar bunlar. Ve fetih sırasında başka çareleri kalmıyorlar, Tuleka'dan oluyorlar, teslim oluyorlar. Ve ondan sonra işte Hicri 30 yılındaki o bilinen hadiseler gerçekleşiyor. Müslümanların yönetimine zorla geliyorlar. Tekallüp kuralıyla. Evet. Efendim evet, bir takım entrikalar dönüyor vesaire vesaire. Ama o da yetmiyor. Muaviye kendi 20 yıllık iktidarının arkasından oğlu hiç ehil olmadığını bildiği halde, yani bir taraftan Ayyaş'ın teki, öbür taraftan liyakatsiz, İslam ümmetini yönetecek çok layık, çok güzel insanlar var. Ve oğlunu zorla, silah zoruyla, kılıç zoruyla kendi yerine veliaht atıyor. Şimdi bu İslam'ın tasvip etmediği bir şey, Kur'an'ın reddettiği bir şey. Kur'an emrediyor. İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder diyor. Yine Kur'an emrediyor. Onların işleri aralarında istişare iledir, danışma iledir, ortak akıl yoluyla gerçekleşir. Hatta Allah Resulüne emrediyor bizzat Ali İmran suresinde. Onlarla danışmandan dolayı sen seni yanıltmış olabilirler. Onların istişare sonucunda bile sen Uhud'da yenilmiş olabilirsin. Buna rağmen yine de onlara danış diyor. Yani bütün bu ayetler ortada iken ne oluyor? Muaviye bir saltanat rejimi kuruyor. Peki bunun bir izahı lazım teolojik olarak. Hangi ilahiyatla izah edecek bunu? Emeviler yani Allah Resulü'nün kurduğu sistemden bir kopuş gerçekleştiriyorlar. Bir kopuş var orada da. Şimdi o zamana kadar mallara mesela devlet hazinesine malul müslimin, beytul malil müslimin deniliyordu. İlk defa malullah diyen Muaviye'dir. Yani Müslümanların malıydı devletin hazinesi. Niye? Müslümanların malı. Zira Müslümanların da gerçekten. Ama Muaviye Allah'ın malı diyor. Niye Allah'ın malı? Yani çok mu dindar? Çok mu? Yani Ebu Zer'den daha mı dindar da Allah'ın malına dönüştürüyor? İlk defa bunu fark edip yüzüne vuran da Ebu Zer'di. Hayır. Allah'ın malı deyince Allah'ın malını Allah'ın hilafete yazdığı kader olarak yazdığı kimse Allah'ın malını harcarsa kimsenin bundan hesap sormaya hakkı yok. Yani kadercilik bu noktada araçsallaştırılıyor diyebiliriz hocam. Öyle. İktidar için işte, ideolojik bir araç kılınıyor. Kendi varlığını artık böyle izah ediyor. Biz Allah'ın yazdığıyız diyor. Biz Allah yazdı. Biz size Allah'ın kaderiyiz diyor Emeviler. Onun için yani siz burada ne geziyorsunuz? Layık değilsiniz, ehil değilsiniz. İstişareyle gelmediniz. Bu ümmet sizi seçmedi. Peki ne geziyorsunuz? Biz Allah'ın kaderiyiz diyor. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce şöyle söyleyelim. Sizin sıklıkla vurguladığınız bu indirilen din ve uydurulan din ayrımında uydurulan dinin temellerinin de bu noktada aynen atıldığını öyle ifade etmemiz herhalde aynen doğru öyle olur. İşte bu uydurulan dinin aslında ilk kopuş, Kur'an'dan ilk kopuşudur. Ve Müslümanların zihninin ilk kez yeri cahiliyeye, ki Kur'an cahiliye ile Müslümanların zihni arasına bir duvar çekmiş, Müslümanları cahiliyeden koparmış, Allah'a bağlamıştı. Geri bununla Müslümanların zihni Kur'an'dan koparılıp cahiliyeye bağlandı. Evet, peki hocam. Kısa bir aramız var inşallah. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa İslamoğlu hocamız bizlerle birlikte kader meselesini konuşuyoruz kendisiyle. Ve aradan önce son olarak şunu sormuştum hocamıza. Sıklıkla vurguladığınız indirilen din ve uydurulan din ayrımını dikkate aldığımızda bu uydurulan dinin temellerinin özellikle kader meselesinden hareketle Emevi döneminde ortaya atıldığını söyleyebilir miyiz demiştim. Buyurun hocam. Eyvallah. Aynen öyle söyleriz. Biraz önce de izah ettik birinci bölümde. Meselenin siyasi bir boyutu var. Onu yani öğrenmiş olduk hakikaten. İktidara gelmiş olan, iktidarı gasp etmiş olan bir ekip niçin iktidarda bulunduklarını izah etmek için bir enstrüman arıyor kendisine, bir araç arıyor. Ve buldum diyor, buldum. Neyi bulmuş? Kaderciliği bulmuş. Yani müşriklerin kadercilik anlayışının Kur'an'ın önünü kestiği, Kur'an'ın set çektiği, Kur'an'ın karanlık akıl olarak nitelendirip reddettiği müşrik aklının büyük bir parçasını oluşturan kadercilik, Emevi siyaseti içerisinden İslam'ın evine giriyor. Yani bir tür Emevi siyaseti Truva atı görevi görüyor. Bu Truva atının içine alıyorlar müşrik kadercilik anlayışını İslam'ın evine buyur ediyorlar. Daha sonra rivayet kültürü içerisinden zaten bunun gerekçeleri üretilecektir. Ama ne gerekçe üretirseniz üretin, orada Allah'ın kitabı var. İndiği gibi korunmuş, bize gelmiş olan Kur'an aslında bu oyunu bozuyor. Şükür ki Kur'an korunmuş olarak bize gelmiş ve bu oyunu bozmuş. Yoksa biz de Hristiyanlara dönerdik. Hristiyanlığın kurucusu Paulus. Tam bir kadercidir. Paulus'un mektuplarını okuyun, buram buram şeytan kaderciliği akar. Hatta Roma'ya karşı davranışa davet ederken yandaşlarını, bakın orada öyle bir kaderci dili vardır ki, yani Korintoslulara mektup, Selaniklilere mektup, efendim Romalılara mektup, bunları okuyun, içinde buram buram bir... Aslında Paulus'un değildir bu. Paulus'un ait olduğu bir düşünce sistemi vardır. Gnostisizm. Yani efendim batınilik. Hatta dualist gnostisizm. Efendim yani ikinci batınilik. Ve bunun da zaten kökleri biraz önce ismini andığımız yeni Eflatunculuğun babası pagan Plotinus'a kadar gider. Dolayısıyla Paulus çağındaki Plotinus'un öğrencisidir aslında. Hı. Kendi çağındaki, affedersiniz, Plotinus Paulus'tan daha sonra, yok. Paulus kendisinden evvel Plotinus'un babalarının öğrencisidir. Hı. Plotinus miladi 3. yüzyılda yaşadı. Efendim, Paulus ise miladi 1. yüzyılda yaşadı. Dolayısıyla o çizginin iki ayrı yatak var. İki yatak bakıyoruz, Plotinus'ta birleşiyor. Hı. Bir Paulus yatağı, Paulusyan yatak, yani o aslında Yunan paganizminin kaderciliğini Hristiyanlık üzerinden taşıyor Paulus. Ama bir de İskenderiye üzerinden taşınan Helen kaderciliği var. Anlatabiliyor muyum? Helen kaderciliği. Bunun içinde Mısır kaderciliği var. Bunun içinde Babil kaderciliği var. Bunun içerisinde Zerdüştî İran, Pers kaderciliği var. Onların hepsi geliyor, orada birleşiyor. Yani peki ne oldu? Tarih içerisinde Paulus'la başlayan bu kaderci çizgi Hristiyanlık'ta bir akide haline geldi ve artık orada akidenin seçiminde insanın tercihi, insanın iradesine bir rol kalmadı. Bir rol kalmadı. Tanrı insanı seçti, insan dini değil. Oysa ki Kur'an'daki sisteme bakın. Kur'an'da daima seçimi insan başlatır. Yani Allah'la insan eyleminin Kur'an'da ardışıklı olarak geldiği tüm yerlere bakın. Önce insan adım atar, arkasından Allah'ın adımı gelir. Ve insan günahsız olarak dünyaya gelir. Önemli bir ayrım. Fezkuruni yezkurkum. Siz beni anın ki, zikredin ki ben de sizi anayım. Anlatabiliyor muyum? Yani in tensurullahi yensurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Anlatabiliyor muyum? Felemma zaghu zaghallahu kulubahum. Ne zaman onlar kaydırdılar? Allah da onların kalplerini kaydırdı. Evet. Yani ve ma yudillu bihi illel fasikin. Allah fasıklardan, sapanlardan başkasını saptırmaz. Bakınız. Kur'an'da baştan sona böyledir sistem, eylem sistemi, eylem akışı böyledir. Önce insan başlar, sonra Allah. Dolayısıyla çünkü Allah zaten başında başlamış, yaratırken o başlamış. Yebde'ul halk, varlığı ilk defa o yaratmış zaten. Dolayısıyla daha ne yapsın, varlığı yaratırken fıtrat üzere yaratmış. Pırıl pırıl yaratmış, akıl koymuş, irade koymuş, vicdan koymuş, peygamberler göndermiş, bir de vahiyler göndermiş. Daha ne istiyorsun? Artık sende diyor sıra. Verdiklerimi kullan. İşte bu noktada Emevi kaderciliği daha sonra İslam ümmetinde, özellikle tedvin çağında, tedvin çağı Ebu Cafer Mansur döneminde başlamış. Yani Hicri 2. yüzyılın 140'lı yıllar. Abbasilerin ikinci halifesi. İmam Azam'ı katleden adamdır bu. Tedvin çağı onunla başlamış. 100 küsür yıl devam etmiş. Nedir? Tüm ilimler derleniyor. Arap ilmi derleniyor, hadis ilmi, tefsir ilmi, fıkıh ilmi, dil, lisan, hepsi bu tedvin çağıyla derlenmeye başlamış. İşte bu derleme sırasında bakıyoruz ki kaderin din içine girdiğini görüyoruz. Yani rivayet kültürü üzerinden kader dinleşiyor. Daha doğrusu cahiliye kaderciliği bir din maddesi, bir din umdesi, bir din ilkesi gibi geliyor. Yani bir hani internet virüsü olur da bazı datalar, veriler üzerinden o virüs taşınır internetinize ve sizin datanızı, verinizi kullanılmaz hale getirir ya. Adeta ilahi datayı kullanılmaz hale getiren bir virüse dönüşüyor. Ne yazık ki hocam. Yani az önce siz ifade ettiniz. İslam'a göre Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz insanlar günahsız olarak dünyaya geliyorlar. Ama Pavlusçu Hristiyan algısına baktığımızda insanlar günahkar olarak dünyaya geliyorlar. Ve muhtemelen Hristiyanlığın özüne yapılabilecek en büyük kötülük Pavlus'un attığı o tohumlarla ortaya çıktı. İsevi İslam'a yapılan en büyük kötülük. Evet, evet. Diyelim. Öyle desek daha doğru. Kesinlikle. Zira insan sorumlulukla doğuyor. Günahla değil. Ama bunun yerine sorumluluğun yerine getirdiler, günahı koydular. Günahı koydular. Günahı koyunca aslında o kaderi olmuş oldu. Evet. Onun için Adem'in günah işlemesini kader olarak niteler Hristiyan ilahiyatı. Kur'an ise Adem'in kendi iradesi olarak işler. Bu iradesi olarak işlemesi de daha temelde bu ağaca yaklaşmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani Adem'e yaklaşmayın diye emredilmişti. Aslında Hristiyan ilahiyatındaki o kaderciliği reddetmek içindir bu. Yani Allah'ın iradesi bu olsaydı eğer, Adem'in o ağaçtan yemesi olsaydı, yaklaşmayın diye emreder miydi? Hem yasaklayacaksınız hem kader kılacaksınız. Yahu bunu bir insan yapsa siz onu defterden silersiniz. Hocam bu tabii... Bunu Allah'a nasıl yaptırırsınız? Bu zulüm. Bunu bir insan yapsa siz zalimsin dersiniz. Ya elimi ayağımı zincirlemişsiniz, hadi ye diyorsunuz. Çöz de yiyeyim. Şimdi Allah kader kıldı, Allah yazdı diyorsunuz Adem'e o meyveyi yemeyi, günah işlemeyi. Ondan sonra da yapma dedi, yapma. Yaklaşma dedi. Şimdi hangisi doğru? Kendisiyle çelişir gibi bir yaklaşım. Aynen öyle. Eyvallah. Hem de büyük çelişki. Allah'a bu iftirayı kim yapabilir? Kimin cüreti bu? Ama maalesef bizde uydurulan din bu iftirayı yaptı. Hocam bu tabii kader meselesi basit bir mesele gibi algılanıyor. Ama bu ayrıma baktığımızda bütün teolojinin bu ayrıma göre belirlendiğini görüyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla yani o hareket noktasında, başlangıç noktasında aslında çok belirleyici bir şey. Tamam. Yani o kadercilikle meseleye yaklaştığınız zaman bambaşka bir ilahiyat teoloji karşınıza çıkıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu kader algısıyla meseleye baktığınızda bambaşka bir tabloda karşılaşıyorsunuz. Sadece teoloji olsa değil. Bambaşka, çok doğru bir tespit. Yani bambaşka iki teoloji çıkıyor ortaya. Yani birinde sorumluluk esas, öbüründe sorumsuzluk. Sorumlulukla sorumsuzluk birbirine ne kadar zıtsa bu iki teoloji de birbirine o kadar zıt. Birinde insanın iradesini yerleştiriyorsunuz, öbüründe ise insanı iradesizleştiriyorsunuz. Bu ikisi, yani bir şeyin varlığıyla yokluğu arasında, varlık ve yokluk arasında ne kadar fark varsa bu iki teoloji arasında da o kadar fark var. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Ama dedim ki bunlarla sınırlı. Yani teolojiyle sınırlı değil. Sapma sadece iki teoloji ortaya çıkarmıyor. Aynı zamanda iki yüzlü bir dindarlık ortaya çıkar. İki yüzlü bir iman ortaya çıkarıyor. Münafık bir inanç ortaya çıkarıyor. Sadece o olsa iki yüzlü bir ahlak ortaya çıkarıyor. Çirkin bir ahlak ortaya çıkarıyor. Ahlaksız bir ahlak. Nasıl oluyor? Şimdi yapıyor. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ama sorumluluğunu üstlenmeye gelince sorumluluğunu üstlenmiyor. Niye üstlenmiyor? Kader diyor, çıkıyor. Kader diyor. Yani oğlunun başına, kızının başına, kendi başına bir şey gelse, evinden biri bir mal çalsa, evladını biri öldürse, hemen mahkemeye gider. Kader demez. Mahkemeye gider ve hakkını da söke söke almaya çalışır. En kadercisi bile bunu yapar. Yani eğer samimiysen bırak. O rolünü oynadı. yazılanı yerine getirdi. Yani sen eğer ayağının altındaki bir taş kaysa da yere düşsen, başını taşa kayaya çarpsan, ölsen kayayı mahkemeye mi vereceksin? Bırak onu da verme. O da bir kaya işte. Biri Allah'ın kayasıydı, biri de Allah'ın iki ayaklı kayası oldu. Geldi sana vurdu ve geldi oğluna vurdu, öldürdü. Niye mahkemeye veriyorsun? Ciddiysen, samimiysen, tutarlıysan onu yap. Ama tutarsızsın, yapamazsın. Hele seni mahkemeye hakim kılsak, bir kaderciyi, tahmin etsenize, bir kaderciyi mahkemeye hakim yaptınız. Nasıl hüküm verecek bu? Karşısına iki tane adam geldi. Biri şikayetçi, biri efendim zanlı. Dedi ki, bu benim işte falanımı öldürdü, babamı öldürdü efendim. O zanlı da, efendim ben babasını falan öldürmedim. Allah benim elimle babasını öldürdü. Aynen Yezid'in Hazreti Hüseyin'i öldürdüğünde söylediği laf buydu. Beni vesile kıldı buna. Onu Allah öldürdü diyordu. Aynen. Hazreti Hüseyin'in kesik başı sarayına geldiğinde Hazreti Hüseyin'in kardeşi Zeynep'e Yezid'in dediğini nasıl kıydın deyince onu Allah öldürdü diyordu. Aynı mantık aynı. Onu Allah öldürdü. Niye? Yani. Beni kullandı öldürürken. Yani beni kullan, ben aletim, Allah'ın aletiyim dese ne yapacaksın? Görüyorsunuz iş orada kalmıyor, işte iş buraya geliyor. Onun için sadece iki ilahiyat yok. Yani iki tane ahlak var. İki tane davranış biçimi var. İki tane ayrı dindarlık var. Ve iki ayrı aslında din var. Oraya geliyoruz zaten. İndirilmiş ve uydurulmuş din dediğim bu iki ayrı din hakikaten biri kader, biri sorumluluk. Sorumluluğun yerine kaderi koyan bir anlayış. Ve orada artık bakıyorsunuz bir de samimi değiller. Ciddi değiller, samimi değiller. Bakmayın siz kadercilik yaptıklarına. Bakmayın siz saldırırken her türlü efendim hiçbir sınır gözetmeden, hiçbir çizgi gözetmeden, tekfir de dahil her türlü ahlaksızca saldırı yaptıklarına bakmayın siz. Aslında kendi iç dünyalarını çözün, kendi iç dünyalarına bakın. Hiç de öyle değiller, samimiyetsizler. Onun için bu anlamda bizim savunduğumuz Kur'an'ın bize öğrettiği, Kur'an'ın bize öğrettiği sorumluluk bilinci, takva, takvalı bir iman, takvalı bir algı, takvalı bir dindarlık. Yani sorumluluğun esas alındığı bir dindarlık esasen bizi aynı zamanda kadercilik adlı nifaktan koruyan bir dindarlık çeşidi. Ve onun ötesinde İslam toplumlarının şu haline bakın. Şu halimize bakın. Ve çok ilginç misaller var. 1990 yılında Mina tünellerinde resmi rakamlara göre 1600 kişi, gayri resmi rakamlara göre 6000 kişi hacı bunlar. Sırtlarında ihram, sineği öldüremeyecekleri bir yerde 6000 hacı öldü. Ölmedi aslında, öldürüldü. Nasıl? Bir Suudi prensi yoldan geçecek diye tünelin önü kesiliyor. Prens geçsin beyefendi. Hüccaç ne olursa olsun ön tarafın durdurulduğunu arka taraf fark etmiyor. Arkadan milyonlar yığınla geliyor ve öndekileri eziyor. 6000 hacı ihramıyla öldü. Ve resmi açıklama bir tek cümle. Allah'ın takdiri, yapılacak bir şey yok. Hocam bu verdiğiniz mahkeme örneğiyle ilgili çok çarpıcı bir örnek var. 1900'lü yılların başında Amerika'da Chicago Üniversitesi'nde okuyan iki öğrenci bir çocuğu kaçırıp öldürüyorlar. Daha sonradan mahkeme sürecinde de Amerika'nın en iyi avukatlarından birini tutuyorlar. Ve bu avukat bu kişileri savunurken işte tarihsel materyalizmden, determinizmden giriyor. Milyonlarca yıllık evrim sürecinden bağlıyor ve neticede determinizmin sebep sonuç ilişkisinde bu sonuç kaçınılmaz. Yani bu eylemleri yapmaları kaçınılmazdı hükmünü çıkartarak idam cezasından müebbete çevirtiyor hocam. Oo, mahkeme. Yani etkili de oluyor. Evet. Ve böyle bir etkisi de oluyor ve 1900 yılların başında Chicago'da yaşanan bir alın size olarak, ateizmin evet. Kaderciliği değil mi? Evet. Evet. Pozitivizmin kaderciliği evet, bu da. Pozitivizmin kaderciliği. Bu da pozitivizmin kaderciliği. Anlaşıldı. Hocam tabii bu noktada çok sık sorulan bir şey buradan şu anda yine yöneltilen sorulardan bir tanesi. Çok net sormamız gerekirse kader imanın şartı mıdır? Çok merak edilen bir soru. Kader imanın şartı diyenler Kur'an'ı inkar etmiş olurlar. Açık, açık ve net. Kim kader imanın şartı derse Kur'an'ı açık ve net olarak inkar etmiş olur. Basit, bu sorularını Kur'an'a soracaklar, bize değil. Açacaklar Kur'an'ı, Kur'an imanın şartlarını bize bildirmemiş midir? İmanın şartı olacak, Kur'an bildirmeyecek. O zaman imanın şartı değil. O imanın Kur'an'la alakası yoksa o iman, iman değil. Açacaklar, Bakara suresinin 177. ayetine bakacaklar. Teker teker sayılır orada imanın şartları. Bakacaklar. Kur'an kitaplarıysa bakacaklar. Sıkıysa bakacaklar. Yani eğer Kur'an'a iman ediyorlarsa, eğer indirilmiş dine iman ediyorlarsa, açacaklar. Nisa suresinin 136. ayetine bakacaklar. Basit efendim. Bugün her evde meal var. Meal yoksa internet var. Girecekler, sayacaklar şimdi. Şartları neymiş? Orada teker teker sayılıyor. Yetmez mi? Kur'an sayıyor. Peki Kur'an unutmuş mu bir şartı? Rabbimiz unutmuş da bunlar yeni bir şart mı ekliyorlar? Bu ne demek? Bu şu demek. Maide suresinin, En'am suresinin 3. ayetinde اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ İşte bugün size dininizi tamamladım diyen Rabbimize, hayır sen dinimizi tamamlamamışsın Allah'ım. Eksik kalmış. Sen Kur'an'da 3 yerde, Nisa suresi 136, Bakara suresi 177, Bakara suresi 284-285 ayetlerde sen bize imanımızın şartlarını saymışsın. Ama eksik saymışsın. Bir tanesini unutmuşsun ya Rabbi. Biz de tamamladık. Yani sen tamamlanmış din diyorsun ama ya Rabbi galiba doğru söylemiyorsun. Sadakallahül azim değil, kezeballahül azim, haşa, binlerce haşa demiş oluyorlar. Allah yalan söyledi demiş oluyorlar. Allah dini tamamladım diyor ama imanın şartlarını orada saymış. Bakara 177'de saymış, Nisa 136'da saymış ama sen diyorsun ki eksik. Bir şart daha vardı, sen unutmuşsun. Ne? Rivayetlerle koyacağız. Hadi o rivayetlere bakalım. O rivayetlerin Bukhari'de yer alanında o şart yok. Müslim'de o rivayetlerden 3 tane ayrı ayrı geliyor. Birinde var, birinde yok. İşin orasına geldi mi? Kader Risalesi'nde evet. O rivayetlerin tahlili de var. Demek ki burada birileri bir dümen çevirmiş. Üstelik o rivayetlerin girdiği kitapların birinin yazarı Bukhari, Hicri 259, efendim 256 veya Müslim ise Hicri 260 küsür ölmüş. Yani peygamberimizden tam 9 nesil sonra. 9 nesil sonra, 10 nesil sonra. 9-10 nesil sonra yazılmış kitaplarda, üstelik de birinde o senin 6. yani Kur'an'ın Allah'ın unuttuğu haşa şart birinde yok, Bukhari'de yok. Müslim'de ise birinde var, birinde yok. Yani oturduğu yerden konuşuyor. Cahilliğine bakmıyor, doymuyor. Sorumsuzluğuna doymuyor. Ahlaksızlığına doymuyor. Bir de gelip senin imanını Kur'an'a, Kur'an'ın onayından geçirdiğin imanını sorgulaması yok mu? Tüy dikiyor üzerine. Hocam bir de mesele tabii sadece kader konusuyla sınırlı olsa, bu rivayet kültüründen kaynaklı onlarca yüzlerce şey de aslında yine de Kur'an-ı Kerim'de eksik zannedilerek dine eyvah. İlave edilmeye çalışılmış eyvah. Ya da hatta Kur'an'da açık olan pek çok hüküm değiştirilmeye çalışılmış. Orada bir hadisi, hadis diye nakledilmiş bir rivayeti, Müslim'den bir rivayeti, ibreti alem için tahlil ettim bir rivayeti. Adem'in işlediği günahın Adem'in kaderi olduğunu zikreden bir rivayeti. Metnini de aldım, tercümesini de yaptım. 7 noktada Kur'an'la taban tabana zıt olduğunu teker teker teker tadal ettim, saydım. Evet. Yani şimdi ne diyelim? Bir tarafta Allah'ın kitabı, öbür tarafta rivayet kültürü. Şimdi biz rivayet kültürü Allah'ın kitabını yalanlarken, Allah'ın kitabını yalanlayan rivayete evet diyeceğiz ve bunu da imanımız sine sine yapacağız, öyle mi? Bu nasıl bir dindir ya? Bu nasıl bir İslam? Bu kimin dinidir ya? Bu kimin İslamıdır? Anlatabiliyor muyum? Yani hiç Allah'ın Resulü Allah'ın bilmediği bir şey söyler mi? Oysa o dini Allah'tan öğrendi. Mâ kunte tedrî mel kitâb velel îmân. Sen bu Kur'an inmeden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Kitabı da imanı da Kur'an'dan öğrenen bir peygamber Allah'ın bilmediği bir şart koyar mı üstüne? Öğrenebilecek en iyi yerden öğrenin. Doğrudan öğrenin. Dolayısıyla azizim, nereden bakarsanız bakın ortada gerçekten de dehşetli bir durum var. Yani adını koymakta zorlandığımız korkunç bir durum var. Müslümanlar gerçekten neye inanıyorlar? Yani indirilmiş din, uydurulmuş din diye yıllardır feryat edişimiz boşuna değil. Onun için hele ki Allah'ın kitabı var. Allah'ın kitabı ortadayken, açık ve net bunları söylüyorken hala kendi uydurduklarını Allah'a nispet edenler bu kadar ısrar ediyorlar. Ya Allah'ın kitabı ortada olmasaydı bize ne yaparlardı? Hocam şu anda aslında rivayet kültürünü esas alıp Kur'an-ı Kerim bu kadar apaçık hükümlerini hiçe sayarken ataların dini izlenmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Mekkeli müşrikler de zaten biz atalarımızı bu yol üzerinde bulduk diye ataların dinini izliyorlar. Rivayet kültürünü turva atı kullanarak Kur'an'ın mahkum ettiği Mekke cahiliyesinin şirkinin inancı getirilmiş İslam'ın içine lök gibi konulmuş. Evet. Bunun adı budur. Hocam yine bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aramız var. Sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Programımızın son bölümünde Mustafa İslamoğlu hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu son bölümde özellikle Twitter üzerinden gelen soruları hocamıza yönelteceğiz. Yalnız şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum hocam müsaadeniz olursa. Estağfurullah. Şimdi tabii bu özellikle indirilen dini savunan hocalarımızın başında geldiğiniz için ve bu dini savunan diğer hocalarımızla birlikte zaman zaman çeşitli tepkilere, karalamalara ya da ne diyelim iddialara maruz kalabiliyorsunuz, kalabiliyoruz diyelim. Biz de acizane kendi içimizde. Taşların büyüğü bize geliyor evet, yani. Evet hocam ne yazık ki ama emin olun en azından benim takip edebildiğim kadar takdir eden ve sizin gibi hocalarımız sayesinde aslında imanını kurtaran, Allah razı olsun. O uydurulan dinin iman hayatı üzerindeki tahribatını dan kurtulan pek çok örnekle de karşılaşabiliriz. Biraz bize onlar çok teselli oluyor. İnşallah hocam motive ediyorlar dediğiniz gibi. Şöyle kısa bir hemen karikatürlük bir örnek vermek istiyorum. Gençler internet üzerinde çeşitli böyle ayrımlar yapıyorlar hocam. Bunlardan bir tanesi uyutan hocalar ve uyandıran hocalar. Harika. Olarak bir ayrım. Tabii insanları uyutmak kolay olan ama uyandırmak, akıllarını işletmelerini söylemek, Kur'an merkezli din anlayışını benimsemelerini söylemek ve sorgulamalarını akıllarını kullanmayı, akıllarını kullanmalarını tavsiye etmek çoğu insan için zor olabiliyor ne yazık ki. Dolayısıyla çok hoşuma giden bir ayrım olduğu için burada size de paylaşmak istedim onu. İnşallah onlardan oluruz. Evet yani ne kadar dediğim gibi insanlar bu rivayet kültürünün etkisiyle bu indirilen dine itiraz etmeye çalışsalar da hakikat zaten Mahkeme-i Kübra'da ortaya çıkacaktır. Aynen ve orada inşallah kesinlikle. Herkes hak ettiği karşılığı bulacaktır. Zaten Mahkeme-i Kübra varsa elhamdülillah onun için iradeyi savunuyoruz. Onun için sorumluluğu savunuyoruz. Evet. Mahkeme-i Kübra'ya iman ettiğimiz için evet. iradeyi savunuyoruz. Evet. Mahkeme-i Kübra onun için var. İradenin seçiminden dolayı mahkeme olur. Eğer irade yoksa seçim yoksa mahkeme niye olacak? Hocam sorularımızı yöneltelim. Rüfet İbrahimli isimli bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Eğer her şeyi Allah yazmışsa benim iman etmememin suçlusu neden ben oluyorum ve cehenneme giriyorum şeklinde bir soru yöneltmiş. Muhtemelen çokça karşılaştığınız bir soru ama tekrar sizi yoralım biz bu sorunun cevabını aldı aslında. Cevabıyla ilgili. Evet, bunu biraz aldı. Cevabını vermiş olduk. Aynen öyle. Çünkü işlediğimiz mevzuda esasında Rabbimiz insana iradeyi yazdı. Allah'ın yazdığı iradedir. Yoksa insanı tercihiyle baş başa bıraktı. Onun içindir ki İsra suresinin 13. ayeti bu meselede aslında bir, biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. İnsan için Allah iradeyi kader kıldı, insan kendi kaderini de iradesiyle kılacaktır. Yani insana kendi kaderini tayin hakkını yine Allah verdi. Dolayısıyla burada neyi tercih ediyorsunuz ona bakın. Tercih etmediğiniz veya tercihinize konu olmayan, tercihinizin dışında kalan şeyler işte onlar Allah'ın takdiridir. Anlatabiliyor muyum? Sen dersen ki benim burada hiçbir tercihim yok. İnsanoğlunun bu noktada hiçbir tercihi yok. Onlar takdirdir işte. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama ne ki insanoğlunun iradesi ve tercihi işin içine girmiş... İşte orada Allah'ın takdiri insanın tercihi. Yani insanın tercih etmeye yarayan hassası, melekesi yani iradesidir. Bu noktada insan kendisi tercih eder, tercihleriyle kaderini belirler. Ne diyor Kur'an'ımız Yunus 99'da? Allah akletmeyenlerin üzerine pisliği boca eder. Akletmeyenleri pisliğe mahkum eder. Peki ya akledenleri pislikten kurtarır. Yani aslında pisliğe mahkum eden Allah değil. Kişi akletmemekle aslında kendini pisliğe mahkum ediyor. Rabbimiz de sen kendini oraya mahkum ettin. Ben senin tercihinle seni baş başa bırakıyorum diyor. Evet, yani hocam sizin kitapta örneklendirdiğiniz gibi aslında... Herkesin çabasını kendi kaderine bağlı kıldık demiyor. Aynen öyle. Eyvallah. Herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Eyvallah. Bu da epeyce aynen öyle. Açıklayıcı oluyor aslında. Herkesin çabasını kendi kaderine bağlı kıldık demiyor. Herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. Evet. Dolayısıyla bu sorunun net ve açık cevabını aslında İsra suresinin 13. ayeti vermiş oluyor. Hocam yine başka bir izleyicimiz Emre Gür isimli. Enteresan bir soru sormuş. Evlenmekten kaçıyorum, korkuyorum demiş. 2 yıl sonra 1 yaşında bebeğim olmuşken ölürsem eşim ve çocuğum ne olacak diye düşünüyorum. Yanlış bir düşünce midir bu? İyi ki demiş. Babası da öyle düşünmemiş. Babası da öyle düşünürse kendi olmazdı şimdi. Onun için lütfen öyle düşünmesin. Böyle düşünürsek eğer bir adım atamayız. Allah yokmuş gibi düşünmesin, Allah yokmuş gibi konuşmasın, Allah yokmuş gibi davranmasın. Allah ne güne var? Teslimiyet ne işe yarar? Rabbine teslim olsun ama tercihlerini doğru kullansın. Allah'ın kendisine önüne seçmesi için koyduğu şeylerden doğru olanı tercih etsin. Unutmasın, tercihleriyle belirliyor. Bu anlamda bir eş seçerken neye dikkat etmeli? Nesini öne almalı? Nesini dominant unsur olarak görmeli? Eğer burada... Allah Resulü'nün tavsiyesine uygun davranırsa ki onun tavsiyesi de Kur'an'dan çıkardığı tavsiyedir. O zaman Allah'ın izniyle korkmasına gerek yok. Görecek çok daha güzel olacak. Evet. Onun için bir daha söyleyeyim. İyi ki annesi babası da kendi gibi düşünmemiş. Hocam bir başka izleyicimiz yine Oğuzhan Başıbüyük. Kader ile tevekkül arasında bir bağ var mıdır? İnsanın kaderi tevekkülün sonucu mudur? Demiş yine aynı izleyicimiz. Dua ile kader değişir mi? Dua etmeyi dilemek de kaderden midir? Şeklinde bir Eyvallah. Soru yönelik. Tevekkül tam kelime anlamı Allah'ı vekil kılmak demektir. Allah'ı vekil kılmak. Yani onun için وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَك۪يلٍ Kur'an'da Allah Resulüne böyle demesi emredilir. Ben size vekil değilim. Yani ben vekil Allah'tır. Avukata da eskiden vekil derlerdi, unutmayalım. Avukatın ismi vekildir. Efendim, peki Allah'ı vekil kılmak ne demektir? Yani Allah'ı kendimize vekil kılacağız. Allah'ı vekil kılmak demek, Allah'a güvenmek demektir. Allah'a güvenen insan Allah'ın kendisine olan güvenini istismar etmez. Çünkü Allah bize güvenmiştir. Allah'a güvenmek ne demektir? İman etmek demektir. Evet. İmanın ahlaki tanımı güvendir. Allah'ın isimlerinden biri de el-mü'mindir. Allah güvenen imiş ve güvenilen imiş. Allah kuluna güvenmiş, var etmiş. Akıl vermiş, irade vermiş, vicdan vermiş. Bir hayat vermiş. Hayatta kullanacağı bir yığın enstrüman vermiş. Yani Allah güvendiği için peşinen kredi açmış. Şimdi de Allah bizden güven istiyor. Biz de Allah'a güveniyor muyuz, güvenmiyor muyuz? Allah diyor ki doğru tercihleri yaparsanız sizi şöyle ödüllendiririm. Ödülüne güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Sıra sizde. Evet. Dolayısıyla bu noktada tevekkül Allah'ı vekil kılmak demek. Tevekkülün bir başka anlamı da Allah'tan başkasını vekil kılmamak demektir. Anlatabiliyor muyum? Nefi ve ispat olarak birlikte alınmalı. Evet. Allah'tan başkası nasıl vekil kılınır? Allah'tan istemek yerine kuldan istemeye başlarsanız. Evet hocam, yine dua ile ilgili de dua ile kader değişir mi sorusu sıklıkla sorulan bir şey. Zaten eğer kaderci ise aslında dua etmemesi lazım. Evet. Yani, anlamsızlaşıyor yani. Aynen öyle. Bir kadercinin dua etmesi çelişkinin dik alasıdır. Kadercisin, yani her şeyin yazıldığını düşünüyorsun, niye dua ediyorsun? Dua ediyorsun, niye kadercisin? Demek ki eğer dua edince duanın Allah'a yükseldiğine inanıyorsan, Allah'a yükselmesi demek dışınızda bir yere değil, içinizde şah damarınızdan daha yakın olana efendim ulaştığını düşünüyorsan, o zaman kaderci olamazsın. Niye? Allah sadece Halik değil, Hallak'tır. Her an yaratandır. Her an yaratır. Şu anı yarattı. Siz bu anda bir Allah'ın yeni bir veri girdiniz. Anlatabiliyor muyum? Alıcıya yeni bir veri girdiniz. Bir davranış sergilediniz. Allah'ın önünüze açtığı bir imkanla. Kabul ettiniz veya reddettiniz. Allah'ın verdiği bir en büyük imkan iradedir. İradeyle bir seçim yaptınız. Bu seçiminiz doğru bir seçimse Allah Hallak ismiyle yeni bir durum yaratır. Bu yeni yarattığı durum sizin seçiminizle başlar. Sizin seçiminiz üzerine yeni durum yarattığında sizin bir önceki anınız gider, yeni bir an gelir size. Yani yeni bir kredi açılır. Ana mahkum olmazsanız yapar bunu. Ana mahkum olmaktır kadercilik. Aksi türlü hocam zaten haşa Allah'ın her şeyi yaratıp bir kenara çekilmiş olmasını beklemek emekli gerekir. Emekli olması lazım. Emekli olması haşa. Gerekir ki haşa Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını. Kulle yevmin huve fî şe'in. O her an iş başındadır. Bu anlamda dua ile kadercilik zıt yerlerde dururlar. Dua Allah'ın her an müdahil olduğunu, hayata müdahil olduğunu, her an yeniden sizin için bir durum yaratabileceğine iman etmektir aslında. Hocam yine Enes Uçak isimli bir izleyicimiz, kişinin günah ve sevap işleyebilmesi kendi elindedir. Peki başına elinde olmadan gelen örneğin trafik kazaları nasıl yorumlanmalıdır bu noktada? Biraz önce söyledim. Evet, yine benzer bir şekilde. Yani yapılandan hiçbir insani sorumluluğunuzun olmadığını bildiğiniz haller işte takdirdir. Takdir. Anlatabiliyor muyum? Yani İnsani sorumluluğum sıfırdır bu noktada dediğiniz şey takdir. Ama insani sorumluluk olduğu noktalarda, yani insanı suçlayabileceğin şeylerde asla bunu Allah'a atamazsın. Sorumluluğu yüklenmen gerekir. Sorumluluğunu yüklenmen gerekir. Evet. Hocam yine çok merak edilen ve çok da yanlış anlaşılan bir başka konu da soruluyor. Kalplerin, kulakların, gözlerin mühürlenmesi. Yani bu mesele acaba bu bir meal hatası mıdır veya niye kadercilikle bağlantısı var mıdır şeklinde bir başka soru. Çok ilginç, çok çok iyi, önemli bir mesele. Geçen de bu mevzu çok işi iyi bilen bir ilahiyatçı tarafından getirildi. kalplerin, kulakların, gözlerin mühürlenmesi, daha doğrusu mühürlenme hadisesi asla bir insanın bir daha dönüşsüz imana dönemeyeceği anlamına asla gelmez. Asla. Öyle olsaydı eğer Rabbimiz Musa'ya Firavun'a git, o azdı belki öğüt alır diye göndermez. Hatta yumuşak sözlü davranır. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Yani ona yumuşak sözle söyleyin, yumuşak bir dil kullanın diye emretmezdi. Dolayısıyla yani umulur ki o öğüt alır. Üstelik Rabbimiz umuyor. Orada tereccih edatı, asa kullanılıyor. Dolayısıyla birçok Kur'an'da böyle kullanılıyor. Rabbimiz imanı umuyor kullarından. Umuyor. Ama imanı onlara dayatmıyor. Evet. Zaten dayatsaydı iman olmazdı. Dayatılan iman, ensenize bir namlu dayanmış, iman et ulan diyor. Sen de iman ettim diyorsun. Bu iman iman mı? Yoksa arkadaki namlunun soğukluğunu hissedince mecburen girdiğiniz bir durum mu? Böyle bir iman iman olabilir mi? İşte onun için Firavun imanı, suyu görünce, azabı görünce, belayı görünce ensesine kurşun namlu dayanmış birinin imanına benziyor bu. Dolayısıyla burada eğer öyle olsaydı Firavun'dan daha azgın kim vardı? Onun mührü bile açılıyor demek ki. Allah'ın vurduğu mühürler ebediyen açılmayan mühürler değil. Üstelik Rabbimiz o mühürleri açmak için, tırnak içinde kullanıyorum, istismar edilmesin, tabiri caizse bahaneye bakıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Zira Allah kulunun hidayetini istiyor. Bunun için her türlü imkanı önüne seriyor. Bunun için bir yetmiyor binlerce peygamber gönderiyor. Bir yetmiyor binlerce kitap, binlerce vahiy gönderiyor. Biz onların hikayelerinin bir kısmını sana anlattık, çoğunu anlatmadık diyor Kur'an'da. Onun için bu anlamda yani Rabbimiz bizim hidayetimizi istiyor. Yani ayette açıkça söylüyor zaten. Eğer şükrederlerse ve iman ederlerse Allah size azap edip de ne yapsın? Ayete bakar mısınız? Ayete. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yani eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azap edip de ne yapsın? Niye etsin ki? Bundan çıkarı ne Allah? Allah kullarını çok seviyor. Bizim iman ettiğimiz Allah'ın dominant iki tane mesleği var, iki tane sıfatı var. Rahman ve Rahim. Yani biz güç merkezli bir Tanrı'ya inanmıyoruz. Biz rahmet merkezli bir Tanrı'ya inanıyoruz. Üstelik Tövbe Suresi dışında bütün ayetler, bütün surelerde bu şekilde başlıyor değil mi hocam? Yani Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle başlıyorken. Kartvizitine nasıl... 99 isimden iki tanesini yazmış. İkisi de merhamet ve rahmet. Merkez. Hocam özgür iradeli kıldığı kuluna aslında ne kadar değer verdiğini ve onu ne kadar çok bağışlamak istediğini dediğiniz gibi her fırsatta aslında Allah insanların önüne getiriyor. Aynen. Ama biz yine de çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak bu gerçeğin üstünü örtmeye çalışıyoruz. Onun içindir ki Hazreti İbrahim babasına yaşarken dua etmesine Rabbimiz hiçbir şey demiyor. Ama küfür üzere öldükten sonra dua etmesini hoş görmüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Tebbet Yeda Ebi Leheb'inde de öyle. Ebu Leheb'in iki eli kurusun orada. Aslında bununla Ebu Leheb'in imana karşı mühürlenmesi söz konusu değil. Ebu Leheb'in iki eli neymiş? Ayette söylüyor. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. İki eli buymuş. Malı ve kazancı. Mal ve kazanç. Ebu Leheb'i Allah'a düşman eden şey malı ve kazancı. Malı ve kazancı kurusun, aramızdan çekilsin de Ebu Leheb'in bana geri dönsün diyor yani. Dünya hırsı diyebiliriz belki bir şekilde. Hocam yine Hasan Murat Tunç isimli bir kul, izleyicimiz. Hazreti Musa kıssasındaki salih kulun olaylara müdahalesi nasıl anlamalıyız? Hazreti Musa bilge kul kıssasında efendim orada Hızır Mızır yok. Yok efendim. Evet. O yani o efsaneyi salih geçelim. Kul demiş lütfen hocam. Çarpıtmayalım. Evet, böyle efendim muhayyel bir takım safsatalar uydurup da milletin zihnini Hristiyanlıktan çalınma, Hristiyanlığın da Zerdüştlük'ten çalma, o çaldığı bir takım hurafelerle doldurmayalım. Musa salih kul, bilge kul kıssasının esasında anlaşılması fakire sorarsanız o mübarek surede beş tane hadise geçer. Hadise. Bir tanesi Adem İblis hadisesi. Bir tanesi zengin yoksul hadisesi. Bir tanesi Musa bilge kul hadisesi. Bir tanesi Zülkarneyn hadisesi. Bir tanesi de sureye ismini veren Kehf, mağara ashabı hadisesi. Beş tane mi? Bunların içerisinde iki bahçe sahibi var orada, zengin yoksul. Anlatabiliyor muyum? İki bahçe sahibi. Bu mesel, kıssa değil. Kıssa tarihsel gerçeği olmuş olan hadiseler. Mesel ise bizde masal oradan gelir. Dramatizasyon. Anlatabiliyor muyum? İbret vermek için bir dramaturji usulünü kullanma. Eyvallah. Bir drama yapma. Efendim. Dolayısıyla Rabbimiz ibreti örnek üzerinden veriyor. Mesela şöyle bir örnek aklınıza getirin. Yani darbu mesel de o ya. Yani efendim. Dolayısıyla bu beş tane hadise içinde kıssa olduğu kesin olan var. Ashab-ı Kehf. Tarihsel bir karşılığı var. Anlatabiliyor muyum? Mesel olduğu kesin olan var. O da zengin yoksul, iki bahçe sahibi. Peki geri kalanları kıssa da olabilir, mesel de olabilir. Şimdi bunu diyoruz. Tarihsel olarak gerçekliği ille de şart deme zorunda değiliz. Musa bir kul meselini. Mesel de olabilir kıssa da. Benim kanaatim mesel olduğu yönündedir. Zira aslında orada din bir kulun yaptığı değildir. Din Musa'nın yaptığıdır. Din onu emreder. Din Musa'nın yaptığını. Siz çıkın sokağa, bir çocuğu öldürün. Niye öldürdün deyince de büyüyünce asi olacak da onun için öldürdüm deyin. Peki din ne yapar bu adama? Gel bakalım der. Katil. Üstelik çocuk katili. Öyle değil mi? Yargılayın bunu. Buna kısas uygulayın. Niye? Bir canı haksız yere aldı. Hem de bir sabinin canını aldı. Peki şimdi biz oradaki bir kulun yaptığı üzerinden ne öğüt alacağız? Aslında orada verilen öğüt din Musa'nınkidir. Din bunu yapar. Öbür tarafta Allah'tan başka kim bilebilir ki? Kim bilebilir? Allah Resulü peygamberken karısına iftira edildiğinde 50 gün ayet bekledi. Karısına dönüp de diyemedi ki sana bu yapılan iftiradır. Ama döndü dedi ki sen yaptınsa Allah'tan af dile, Allah affeder. Alemlere rahmet olan bile karısına yapılan iftiranın iftira olduğunu öğrenmek için 50 gün bekleyip ayetin gelmesine bekliyorsa kimin ağzının işi de çıkıp bir çocuğu öldürüp ondan sonra da büyüyünce şakî olacaktı, onun için öldürdüm diyecek. Onun için diyorum ki o meseldir. Meseldir, evet hocam. Hocam çok fazla tabii memnuniyet ifade eden tweetler alıyoruz. Ve Allah onları da çok oku. Güzel şeyler yani var. Bunu alıyoruz bazen. Evet, çok, yani küfreden ahlaksızlardan. Çok güzel. Çok güzel bir program izlediklerini söylüyorlar ve böyle değerli hocamız ufkumuzu genişletiyor diyorlar. Yani epey çok önemli bir program demiş, yine çok güzel bir konu aydınlatıyorsunuz bizi demişler. Çok fazla şey var. Hatta bir izleyicimiz hocam, şurada hemen onu da paylaşmak istiyorum. Cenk İmran isimli bir izleyicimiz. Sizin yaptığınız açıklamaların üzerine bir ayet paylaşmış bizle. Bir tarafta Allah'ın kitabı, diğer tarafta rivayet kültürü demiş ve Enam suresi 150. ayete vurgu yapmış. Onlar kendilerini Rablerine başkalarına denk tutuyorlar. Buyur. Rablerine başkalarına denk tutuyorlar ayetiyle. Ne güzel buyurmuş mübarek. Bir destekte bulunmuş. Diyelim hocam. Maalesef. Hocam özellikle internet üzerinden baktığımızda, yani bu Twitter ve Facebook gibi sosyal medya organlarından da takip ettiğimiz kadarıyla esasen önemli bir genç kesim var. Yani bu Kur'an mesajına ciddi manada ehemmiyet veren ve hatta bunun etrafında böyle bir birleşme arzu eden. Yani Kur'an'a talebe olan, evet, talebe olan, Kur'an'ı imam bilen, evet, rehber bilen. Aynen öyle hocam. Eyvallah. Yani mürşit bilen diyelim ve dolayısıyla Kur'an'ın müritleri. Evet, Kur'an'ın müritleri. Eyvallah. Hocam. Çok fazla görüyoruz bunları ve aslında hem sizin hem diğer değerli hocalarımızın bu emeklerinin, yaptıklarının boşa gitmediğini ve inşallah Allah nasip eder mi? Tabii bizler görür müyüz onu bilemiyoruz ama inşallah çok güzel Kur'an merkezli din anlayışına sahip düşünebilen, sorgulayabilen, akledebilen, yani Allah'ın Kur'an'da arzu ettiği şekilde bir inanan olabilen bir neslin inşallah geleceğini ümit ediyoruz hocam. İnşallah. Biz de öyle ümit varız. Fakat yaptığımızın tek sebebi Rabbimize karşı Rabbimizin elinden yakamızı kurtarabilmektir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sözümüz var Allah'a, kulluk borcumuz. İman sözümüz. Bu sözümüzü yemeyelim, ihanet etmeyelim. Allah'a ihanet edenler içinde olmayalım. Çırpınışımız bu. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Allah dilese bize falan ihtiyacı yok. Kudret parmağını takar, hepsini yapar. Ama Allah'ın yasası bu, kanununu bu. Emek vereceksiniz. Emek vereceksiniz, çırpınacaksınız, didineceksiniz. Ve Rabbimiz sünnetini kimse için bozmaz, bizim için de bozmaz. Allah'ın izniyle bu emeklerin boşa gitmeyeceğini düşünüyorum. İnşallah. Emre Bey kardeşim. Hocam tabii. Tabii bunda sizlerin de çok çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. İnanın sizleri ekranda gördüğümde ne bileyim o içim bir kez daha rahatlıyor. Diyorum elhamdülillah. Boşa gitmiyor inşallah. İnşallah hocam. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu en azından anlayabiliyoruz. Bir hakikati yeryüzünde tek bir insan bile savunsa, aynen, o hakikat olmaktan değişmiyor, onun hakikati olduğu gerçeği. El cemaatu alel hak ve lev kâne vahdek. İbn-i Mes'ud'un sözüdür. Cemaat hak üzere olandır, istersen tek ol diyor. Evet, yine hocam biz çoğunluk ayetlerine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de aslında çoğunluğun çok da muteber bir şey olmadığını görebiliyoruz. Doğru. Yani ne yazık ki çoğunluğun zannı uydu. Ne yazık ki çoğunluğun akletmediği, şükretmediği, iman etmediği. Evet, çoğunlukla iş olsaydı öyle. Yine hocam biz cennete en üst mertebeden diyelim girecek inananların da peygamberimizden sonra az bir kısmının onlardan olacağı, önde gidenlerden olacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla hani rivayet kültürünü arkasına alan ve bir delil gerektiğinde Kur'an'dan değil de rivayet kültüründen delil arayan insanlar çoğunlukları istediği kadar övünsünler. Aslında ne kadar çoğalırlarsa o kadar da çok insanı saptırıyorlar hak yoldan, dost doğru yoldan. Tekrar sürprizi oluyor. Ne yazık ki onun da vebali çok fazla. Hocam programımızı toparlayacağız. Eğer lütfederseniz söylemek istediğiniz şeyler varsa ona göre. Sözün sonu gelmez. Hele bu vadide söz çok. Evet. Kader meselesi söz konusu olduğunda inanın sözün arkasını getirmek zor. Ama bu meselede insanımızın kafasının karışık olduğunu da biliyoruz girişte de söylediğiniz gibi. Fakat ortaya şöyle bir emek konulmuş. Yani şöyle kader risalesi tekrar, gibi bir emek konulmuş. Bu emek ortada dururken hala dönüp de kader konusunda ne diyorsunuz hocam diye sorana benimle dalga mı geçiyorsun diyesim geliyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz emeğe yani, saygı olması gerekiyor. Aynen öyle. Emeğe saygı. Lütfen emeğe saygı. Başka bir şey istemiyoruz yani. Orada 800 küsür yıldan beri efendim işte tozlu kütüphanenin tozlu rafları arasında her nasılsa dünyada bir tane kalmış. İki tane değil. Ama daha Hicri 2. yüzyıldan itibaren de kitaplara geçmiş. Cüşemi'nin, Kâbi'nin, Gadi Abdülcebbar'ın ve daha sonra diğerlerinin Hicri 2. 3. 4. 5. 6. 7. zaten daha sonra biliniyor. Yüzyıllarda kitaplara geçmiş. Ama efsane var, kendi ortada yok gibi. Bir belge var ortada. Ve bu belge de İslam tarihinin ilk bize kadar gelen belgelerinden biri. İlk yazılı ürünlerinden biri. 1350 yıllık bir metin. Bunu kütüphanenin tozlu rafları arasından 800 yıl önce yazılmış yaklaşık bir efendim el yazma metin üzerinden çıkarmışız, neşretmişiz. O yetmemiş, çevirmişiz. O yetmemiş, şerh etmişiz. Daha dönüp de hala soruyorsa eğer, ben derim ki biraz emeğe saygı kardeş. Evet. Kardeş biraz emeğe saygı. Üstelik hocam mesele İslam dünyasının bugün niye bu durumda olduğunu da anlamak noktasında. İçinde bulunduğumuz sıkıntıların başat problemlerinden biri bu. Yani bunu anlamadan belki bizim İslam tarihini doğru bir şekilde okumamız mümkün değil. Veya dediğim gibi bu rivayet kültürünün nasıl ortaya çıktığını anlamamız, algılamamız da mümkün değil. Doğru. Yani her Müslümanın aslında üzerine vazife olan bir şey bu meseleyi önemsemek ve süreci okumak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok şeref duyduk. Güzel bir sohbet oldu. Ben kendime çok istifade ettim. İzleyicilerimiz de çok yoğun ilgi gösterdiler. Pek çok dediğim gibi övgü mesajı da vardı. Sorular da geldi ama biz programın vaktini imkan verdiği ölçüde bunları sormaya çalıştık. Rabbim inşallah ecrinizi versin. Cümlemiz hocam inşallah. Çok teşekkür ederim. Halk etsin inşallah. İnşallah hocam. Evet sevgili izleyenler, bir akıl ve inanç programımızın daha sonuna geldik. Mustafa İslamoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Hasan-ı Basri'nin Kader Risalesi ve Şerhi çalışmasında hareketle kader meselesini bugün konuştuk. Bunu daha detaylı bir şekilde öğrenmek isteyenlere de kitabı tavsiye etmiş olalım. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olunuz.